شيء مذكورا. الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائی اور دوستو، اس جہان میں اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک قانون نافذ ہے، چل رہا ہے، جاری ہے، اٹل ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس نے بدلنے کا ارادہ کیا ہے. اس کائنات کو ایک قانون دیا، اس کا نام بھی اسلام ہے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم کیوں اسلام سے منہ موڑتے ہو. ساری کائنات تو اسلام پہ چلتی ہے، سارا جہان، زمین، آسمان، یہ سب تو اس قانون پر چلتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے. تو تم غور کرو کہ ان میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں، کبھی اس میں کوئی ہنگامہ نہیں، کیونکہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات، نباتات، جنگات، دریا، سمندر، پہاڑ، برف، بھاپ، یہ سب کچھ اللہ کی مان کے چل رہا ہے. تو سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے. اللہ اس کو دلیل بنا کر مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے، تم بھی مسلمان بن کے چلو. افغیر دین اللہ یبغون، تم کیوں دوسری راہوں پر چلتے ہو؟ تم بھی تو اس پر چلو. اسلام تو سلامتی سے نکلا ہے، اس پہ چلو گے تو سلامتی پاؤ گے. تو اللہ کا ایک قانون ہے، وہ کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبركتي نهايا. میرے بندو، جب تم میری مانو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا. جب میں راضی ہوں گا تو برکت کے دروازے کھولوں گا، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو آپ نے گھروں میں پوچھوایا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی گھر میں کچھ نہیں. ابو ہرارہ اوپر سے آ گئے تو آپ نے کہا، ابو ہرارہ تیرے پاس کچھ ہے؟ ان کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی کیا تھی، کہا اس میں تھوڑی کھجوریں ہیں، کہ لے آ. کھجوریں نکالی آپ نے، مہمانوں کے سامنے رکھی، وہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، سب کے پیٹ بھر گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئیں. پھر آپ نے اسی طرح اٹھا کر اس کے تھیلی میں ڈال کر کہا، ابو ہریرہ کھاتے رہنا، دیکھنا نہیں اندر کیا ہے. ولی سال برکت ہی نہیں ہوا، کہ جب میری مانتے ہو تو راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں. برکت وہ ہوتی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں میں اس تھیلے میں سے نکالتا تھا، لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے. یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں، خیبر کے موقع پر. اس کے بعد کا یقین ہوتا ہے، 8 لگا لیں 9 لگا لیں، تو سال 2 سال وہ اندازن. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 2.25 سال کا. تو فرمایا، میں ابو بکر کے دور میں اس میں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گا. اس کے بعد عمر کا دور آیا، وہ 10 برس کا ہے، تو 12 اور 2 14 سال ہوئے گئے. پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کھاتا رہا، کھلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 12 برس کا، تو 26 سال ہو گئے ہیں. پچھلے دس، بارہ، چودہ اور بارہ ان کے 26۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید کیے گئے اس دن فرماتے ہیں اس ہنگامے میں وہ میرا تھیلا گم ہو گیا۔ اس دن لوگوں کو دو صدمے تھے، ایک صدمہ تھا عثمان کی شہادت کا، مجھے دو صدمے تھے، ایک شہادت عثمان کا، ایک اپنے تھیلے کے گم ہونے کا۔ 24-26 سال چھوٹے سے تھیلے سے کھجوریں نکل نکل کے برآمد ہوتی رہیں۔ پھر فرمانے لگے تمہیں بتاؤں میں نے کتنے کو کھلایا ہوگا، کہنے لگے کتنا؟ فرمایا 200 وسق، ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو کتنا ہو گیا بھائی؟ 1000 من کھجور کہاں سے نکلی؟ ایک تھیلی میں سے نکلی۔ یہ کیا ہے؟ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دے دیتا ہوں، اور برکت کی پھر کوئی حد کوئی نہیں ہے، کوئی انتہا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون۔ اسی کو قرآن سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ پاکستان والے، فیصل آباد والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان سچا ہو، تقوی پکا ہو، تو کیا ہوگا؟ میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہی بات قرآن سے آ گئی۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجِلْدِ۔ اور جب تم میری نافرمانیاں کرتے ہو تو میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت چلتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے تم نافرمان پیدا ہوتے ہو ویسے ویسے میری سات سات پشتوں تک لعنت سفر کرتی رہتی ہے۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کے لوگ بدل نہیں سکتے کہ بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو حکومت تو اللہ کی ہے، الملک للہ، ملک تو اللہ کا ہے، ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وللہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے لشکروں کی لگام تو دور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زمین آسمان کے ایک ایک چپے چپے کونے کونے پہ امر تو اللہ کا چلتا ہے، یتنزل الامر بینہم، سات زمینوں پر، سات آسمانوں پر، وأوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، ہر زمین کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، اور ہواؤں کو الگ حکم دے رہا ہے، پانیوں کو الگ حکم دے رہا ہے۔ پہاڑوں کے لیے سختی کا حکم آیا تو وہ گڑ گئے، پانیوں کے لیے بہنے کا حکم آیا تو وہ رواں ہو گئے، ہواؤں کے لیے لطافت کا حکم آیا تو وہ جھونکوں کی شکل میں ساری جہان میں پھیل گئی، زمین کے لیے کفافت کا حکم آیا تو وہ کثیف ہو گئی، اور شہد کے لیے مٹھاس کا حکم آیا تو وہ میٹھا ہو گیا، نمک کے لیے کڑواہٹ کا حکم آیا تو وہ کڑوا ہو گیا، سانپ کو زہر کا حکم ملا تو وہ بسنے والا، پھنکارنے والا، زہریلا ناگ بن گیا، اور بادلوں کو پانی کا حکم ملا تو وہ برسنے والے بن گئے، گرجنے کا حکم ملا تو وہ بجلیوں کو بجلی کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے، آسمانوں کو بلندی کا حکم ملا تو وہ بلند ہو گئے، سورج کو آگ دکھائی تو وہ بھڑک اٹھا، چاند کو ٹھنڈک دکھائی تو وہ خوبصورت اپنی چاندنی کے ساتھ، ٹھنڈک کے ساتھ جلوہ گر ہوا، تاروں کی بارات بنائی تو وہ چاند کے ساتھ رواں دواں ہو گئے، رات کو کالی چادر پہنائی تو اندھیرا چھایا، دن کو سفید کرتا پہنایا تو سارا جہان روشن ہو گیا، ان سب کو گردش میں، گردش کا حکم دیا تو یہ بکلوں کی فلکی یس بکل، یہ اپنے اپنے نظام پر گردش میں آتے چلے گئے، پھولوں کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ مہک اٹھے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنایا تو اس نے سفید کا مطالبہ نہ کیا، چمبیلی کو سفید کپڑے پہنائے تو اس نے سرخ کا مطالبہ نہ کیا، اور سورج مکھی کو پیلا کرتا پہنایا تو اس نے نیلے کا مطالبہ نہ کیا، آم کو مٹھاس بخشی تو اس نے کڑواہٹ کو نہ چاہا، کریلے کو کڑواہٹ کا حکم دیا تو اس نے مٹھاس کو نہ چاہا، بیلوں کو زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے لیے تنے کی درخواست نہ کی، درختوں کو تنا دیا تو انہوں نے بچھنے کی درخواست نہ کی، معدنیات کو زمین میں چھپایا تو انہوں نے ابھرنے کی درخواست نہ کی، پتھر میں سختی رکھی تو اس نے وہ نرم نہ ہوا، موم کو نرم کیا تو وہ سخت نہ ہوا، اوقات کو جھپٹنا دیا تو وہ زمین پہ نہ آیا، کیڑے کو رینگنا دیا تو وہ ہوا میں نہ اڑا، کپاس کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ کبھی بند نہ ہوئی، مکی کو چھپنے کا حکم دیا تو اس نے کبھی کپڑے نہ اتارے. کائنات میں غور کرو، سن ریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہا الحق. آنکھیں لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں تو چپتا چپتا تمہیں اللہ کی عظمت پر منہ بولتا تمہیں وہ ثبوت نظر آئے گا. آنکھیں لاؤ، آنکھیں جو کسی عورت کی طرف اٹھتی نہ ہوں، جو حرام کی طرف اٹھتی نہ ہوں، تو ایک ذرے میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور صحراؤں میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور ایک سنگریزے میں بھی اللہ کی جلوہ نمایاں ہے، اور ہمالیہ پہاڑ بھی اللہ کی ذات کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور ہواؤں کے جھکڑ بھی اللہ کی شہنشاہی کو تسلیم کرتے ہیں. ایک جبرائیل جیسے اللہ کی عظمت پر گواہ ہے، ایک یہ چھوٹا سا مچھر بھی اللہ کی عظمت پر گواہ ہے. یہ چھوٹے سے مچھر کو حکمت و علم کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے؟ اور یہ بہت بڑا ہاتھی صرف اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ رینگنے والی چینٹی جسے نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسا خوبصورت حکومت کا نظام بناتی ہے، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت حیبت جلال کبریائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں اکیلا، مشرق مغرب میں اکیلا، لہ ما فی السماوات آسمانوں میں اکیلا، ثم استوى علی العرش عرشوں پہ اکیلا، وسیع کرسیہ السماوات والارض کرسی پہ اکیلا، اور زمین پر اکیلا، رب المشرقین والمغربین مشرق اور مغرب میں تنہا، شمال و جنوب میں تنہا، ماضی حال مستقبل میں تنہا، ذات میں احد صفات میں بے مثل، لم یلد ولم یولد، نہ اوپر ماں باپ کے سلسلے سے نہ نیچے بیٹے پوتے نواسے نواسی کے سلسلے، نہ دائیں بائیں بیوی بہن سالے داماد اور سسر کے سلسلے، بلکہ بلکہ بلکہ لا یحییہ مکان، کیسی ذات اور عجیب ذات ہے، ہر ذات ہر ذات ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ گھیرتی ہے. میں نے گھیری ہوئی ہے، آپ نے گھیری ہوئی ہے، سب نے میں نے یہ لاٹھی کو رکھا ہے تو اس نے بھی جگہ گھیری ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا شروع دیکھو تو نظر نہیں آتا، آخر دیکھو تو پتہ نہیں چلتا، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اور اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد اس کا دعویٰ ہے لا یحلی مکان، موجود ہوں پر لا مکان ہوں. کتنی عجیب، کبھی غور کیے، کبھی غور کرو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں غور کرو، ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ کی محتاج ہے، ہر ذات جہاں بھی ہے جگہ کے بغیر نہیں ہے. ایک اللہ اللہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، موجود ہے جگہ کے بغیر ہے، لا مکان ہے، لا یحویہ مکان، موجود ہر چیز، ہر چیز ماضی سے گزری ہے، حال کا سامنا کر رہی ہے، مستقبل کا انتظار کر رہی ہے، تین دھاگوں میں اس کو پرویا گیا ہے. اللہ واحد ذات ہے جس پر نہ ماضی گزرتا ہے، نہ حال آتا ہے، نہ مستقبل کا انتظار کرتا ہے. لا یشتمل علیہ زمان، زمانے کی بندھن، زمانے کے بندھن سے پاک، مکان کی قید سے پاک، موجود ہو کر جگہ سے پاک، باقی رہ کر ماضی حال مستقبل سے پاک. اس اللہ کا اٹل اٹل اٹل قانون ہے، مانو گے برکتیں، نہیں مانو گے لعنت. اللہ کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، اللہ سے کوئی ٹکر لے نہیں سکتا. ہل تعلم لہ سمیا، ہے کوئی تیرے اللہ کے مقابلے کا، ہے کوئی تیرے اللہ کی ٹکر کا، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ لہل اسماء الحسنا صفات کا مالک، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، نہ اس کے نظیر، نہ اس کا بدل، نہ اس کی شبہ، نہ اس کی شبیہ، نہ اس کا مثل، نہ اس کی مثال. اور اس سارے کائنات کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ قانون آج بھی ہے. جب انسان نافرمان ہوں گے لعنت برسے گی، جب فرمانبردار ہوں گے رحمت برسے گی، جب بازار بھرے ہوں اور سچ بولنے والا ایک نہ ہو، تجارت عروج پر ہو اور سود کے بغیر تجارت کرنے والا ایک نہ ہو، اذان کی آواز آئے اور 100 میں 95 گھروں میں دکانوں میں بیٹھے رہیں، ماں باپ بوڑھے ہوں اور 100 میں 1 بھی ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی آپس میں سلام کرنے پر راضی نہ ہوں، کوئی ایک بھائی تکلیف میں آ جائے نا, دوسرا اس کا حال نہیں پوچھتا, دوسرا اس کا حال نہیں پوچھتا کہ میرا بھائی تنگی میں آ گیا, چلو میں اس کی مدد کر دوں. جب اس طرح شرک کفر کی سزائیں بنے گی تو میرے بھائیو اللہ کا نظام چلے گا. قوم عاد پہ چلا کوئی نہ روک سکا, قوم نوح پہ چلا کوئی نہ روک سکا, قوم نوح نے دعویٰ کیا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین, ارے نوح ہمیں ایسے نہ ڈراؤ, لے کر آؤ نا تم ہے وزاد کہاں, لاؤ تو صحیح ہے کہاں. جواب آیا انما یاتیکم به اللہ ان شاء اللہ ما انتم بمعجزین, جب اللہ لائے گا پھر تم روک مفت ہو گئے. پھر وہ آیا, پھر وہ کیسے آیا, ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر, آسمون کے دروازے کھل گئے اور آسمون کے دہانوں سے پانی. وفجرنا الارض عيونا, عجیب آیت ہے, فجرنا الارض عيونا, اللہ نے یوں کہا فجرنا عيون الارض, فجرنا عيون الارض, ہم نے زمین کے چشموں کو پھر ایک دم ابلنے کا حکم دے دیا, نہیں فجرنا الارض عيونا, ہم نے زمین کے ایک ایک مسام کو ایک ایک روئے روئے کو ہم نے چشمہ بنا دیا اور ایک ایک روئے سے ابل ابل کے چشمے نکلنا شروع ہوئے. فلتقى الماء على امر قد قدر, آسمان کا پانی زمین کا پانی اللہ نے آپس میں ملایا, اور جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے, چاہے بیٹا بھی ہو, بیٹا بھی گیا وہ جا رہا ہے, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے بیٹے ادھر آ جا ادھر آ جا, کافروں کے ساتھ نہ ہو. دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا, معا یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ یہ کافر ہے, وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے. اگر یہ ہوتا نا, اگر یہ پتا ہوتا, میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے, اگر ہوتا نا نوح علیہ السلام کو پتا یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین, لا تکن من الکافرین, بیٹا کافروں میں سے مت بن. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا لا تکن مع الکافرین, بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا, کافروں کا ساتھی مت بن. یہ جو مع کا لفظ ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت پیش کر رہا ہوں, جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب ان کہ ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین, وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی انت رحم الراحمین, وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان پر غلط صحبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑھ گیا, تو اس لیے یا اللہ یہ تو مسلمان ہے اس کو تو بچا لے, اس لیے انہوں نے لفظ بولا لا تکن مع الکافرین, میرا بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا, آج کوئی نہیں بچے گا. جبل یا آسمنی من الماء, اوپر لمبا اونچا پہاڑ ہے چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا. جواب آیا ہاں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن کے اللہ نے کرم کیا اور وہ وہی جو کشتی میں سوار ہیں. آئے ہائے پھر موج آئی, فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, تو جب موج آئی اور اس کے پاؤں اٹھے سر نیچے اور پاؤں اترے پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے, آئے ہائے تو وہ کیا اٹھے نبنی من اہلی, یہ کافر نہیں تھا, ورنہ کہتے لا تکن من الکافرین, یہ تو ان کی سنگت میں پالنا, نہیں انہو عمل غیر صالح, نو تجھے پتا نہیں تھا یہ منافق تھا, یہ منافق تھا, اوپر اوپر سے مسلمان بنانا تھا, لہذا آج سب پیرندہ پھرے گا. اللہ کو پانی کی چھوڑ ہو گئی ہے, ایٹمی طاقت پانی میں کہا چڑھا ہے کہ ہم پانی کا پڑھوں کوئی نہیں, کہ عذاب کو نہیں ہونا, یا زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے, اب وہ اللہ کی نہیں مانے گی. اسی زمین میں قارون گھسا کے نہ گھسا, تو قصفنا به غدبار الارض, یہ قارون جا رہا ہے, قوم عاد آئی, اب قوم عاد سنو من اشد منا قوہ, من اشد منا قوہ, اے کوئی ہمارے جیسا, اے کوئی ہمارے جیسا, ایک ہمارا دوست ہے یہ او جی ڈی جس میں ہے, یہ جو تیل والی کمپنی ہے, تو اس میں ایک وہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران قوم عاد کے چند ڈھانچے برآمد ہو گئے, تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بھیجا, کمپیوٹر سے نکلا ہوا, ویسے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, یعنی یوں سر ہے, یہاں آدمی کھڑا ہے, اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے, سر زمین پہ پڑا ہوا ہے, زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی پانچ فٹ چھ فٹ کا, پانچ فٹ کا ہی لگا لو, پانچ فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے، جن کے سر اتنے بڑے تھے، کتنے لمبے چوڑے قد تھے، تو وہ مفتی میں آ گئے. من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے طاقتور، ہے کوئی ہم سے طاقتور. میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزا وهم لا ينصرون. ہوا آئی، ہوا، یہی جو پنکھوں میں بند ہے، جب یہاں سے اچھی لگ رہی ہے اللہ اس کے لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم، ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گنبد ہے ایسے بڑے ان کے سر تھے. اللہ نے ان کو یوں ہوا میں تھا، ایسے اٹھے، ایسے فرولی ہوتے تھے، ایسے جیسے آپ نے کبھی دیکھا بگولے میں ورق ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ جب ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو یوں ہو رہے ہوتے ہیں، ورق اس میں ایسے گھوم رہے تھے، ایسے چالیس چالیس ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے، وہ ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے آ کر، یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا، یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا، ہواؤں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھی ایسے ایسے. بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر گھستا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جیسے تم کا باہر آتا ہے، اوپر لے جا کر ان کو ٹھا ٹھا سات راتیں ہوتا رہا یہ کام، سبع لیال ثمانیۃ ایام حسوما. اللہ ایک ایک دفعہ اللہ مار دیتا، آٹھ راتیں وہ ایسے ٹکرا رہا ٹھک ٹھک ٹھک، اور ہواؤں میں او ایسے اس طرح اور ان کے سر آپس میں ٹکرا رہے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ ان کو زمین پر گرایا فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. آؤ مجھے بتاؤ کوئی زندہ ہے، کوئی باقی ہے، کوئی باقی ہے. تو میں سمود آئی، ان کا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے، ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی، ہمیں نہیں لے جا سکتی. پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، پہاڑوں کے اندر کتنی ہوا اندر آئے گی، کتنے کو اندر آئے گی. اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی، مکرو مکرن و مکرنا مکرن و ہم لا یشعرون. فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فکیف بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیہ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب ہوا نہیں آئی، اب ایک فرشتہ آیا، اس نے چنگھاڑ ایک چنگھاڑ ماری، ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، ایک چیخ ماری کلیجے پھٹ گئے، جسم نیلے ہو گئے، بدن چہرے کالے ہو گئے، جسم نیلے ہو گئے، کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. اور ان کا انجام تو دیکھو، اللہ کا قانون، نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا، نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا، کوئی نہیں چھوڑا سکتا کسی کو، اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے. فرعون آئے گا، جاؤ فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة. پھر فرعون آیا، فانا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، لئن اتخذت الهنا غيري لاجعلنك من المسجونين. اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب مانا تو اے موسا میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں. رب اعلی کا داغے دار، رب اعلی کا داغے دار قلزم کی موجوں سے کھیل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں آمنت بانہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا. اور اوپر سے آواز آ رہا الان وقد عصیت، آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں اب نہیں اب نہیں اب نہیں. دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصروا، بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر میری بدن کے چلتے ہیں. اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہیں پانیوں میں غرق کیا. اللہ کی سنت، جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا، حرکت میں آئے گا. لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا. غلاظت کے انتہا مرد مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے پانچ عذاب اس قوم پر برسائے. دنیا میں کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے، اس قوم پر پانچ کٹھے عذاب آئے ہیں. کٹھے زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت. کونوا قردۃ خاسئین، نہیں مانتے کا نہیں مانتے ہیں، مان جاؤ نہیں مانتے ہیں کا اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ. رات کو مرد اور عورت سے، صبح بندر بندریوں گاؤں میں پھر رہی تھی، دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے. وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مصف ہو گئے، ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنی یہ شکریں. تو میرے بھائیو، اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں تو ہے ہمارے جیسا. پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے، تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض، زمین پھٹنے کو ہے، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یہ بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں، او یاخذہم علی تخلف، یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے کہ بس کرو بس کرو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا، میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے، او انسانو اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین. میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے. یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ دو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں. لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا. دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد مرد آپس میں شادیاں کر رہی ہوں، اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں. سارا امریکہ، یورپ، مرد مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گاڑ ہو رہے ہیں، اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں. وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، متكبر، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، البر التواب، الجليل المهيمن، القدير العليم، القهار الجبار، موجود زندہ باقی دائم ابدی. میرے بھائیو، یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں. اسے کوئی طرف سے نہیں ہے، اگر انہیں سودا کا رجوع نہیں ہے، سودا کی طرف دھیان نہیں ہے، اپنی طاقتور اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے، حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے، تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے، ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے، مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، باپ تڑپتے ہیں بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں، سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے، عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے، یورپ کی عورت ننگی ہو گئی، مشرق کی عورت، مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیے، مشرق کی عورت بھی کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. میرے بھائیو، میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. آج کا معاشرہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے مالک حقیقی حکمران قادر مطلق کوئی نہیں ہے. لہذا جو جہاں ہے، میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں ریڑھی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیچ رہا ہے، پر اذان سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا، ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو وہ بھی دھکے دیتا ہے، اور گلا ہوا پھل وہ بھی پھٹا دیتا ہے آنے والے کو. میرے بھائیو، جیسے قرآن کی بے حرمتی پر جلوس نکل رہے ہیں، جلوس ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی یہ سوچا ہوں. سب سے پہلے بے حرمت تو میں اور آپ ہیں. ارے اگر کافر قرآن کو جلا دے تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، قرآن تو کافر کی کتاب نہیں، قرآن تو میری کتاب ہے. کافر تو اس سے بڑا مجرم ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کفر کوئی نہیں. یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. اللہ کی بات میں شریک ٹھہرانے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا کافر ہے، اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیوں. ایک گروہ صابئین جن کا فرشتے اللہ کی بیٹیوں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، میرے اللہ نے کہا تفاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ ریت بن کے اڑنے لگتے ہیں، آسمان سرن کے گرنے لگتا ہے، کائنات زیر و زبر ہونے لگتی ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اب کوئی بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، زمین آسمان پتھر پہاڑ یہ زیر و زبر ہونے لگتے ہیں، یہ اتنا گندا کوئی اتنا برا بول ہے، لیکن اللہ ان کو رو لیکن نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو میرے بھائیو، غیر مسلم تو اس سے بڑا جرم کر چکا ہے، اس نے قرآن جلا دیا تو قرآن اس کی کتاب نہیں ہے. مجھے جلا اپنے بھائیوں سے ہے جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا، پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا، پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کا سنا پھر بھی سجدے کے اٹھ کے نہ آئے. 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے، الصلاح کے سیدھے کے ساتھ نہیں، الصلاح کے سیدھے کے ساتھ تو 67 دفعہ ہے الصلاح. لیکن قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، الخاشعین الخاشعات، اس لیے سب ورکعوا واسجدوا، یہ سارا نماز ہی کا ذکر ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا، 95% نے نماز نہ پڑھی تو سب سے پہلے قرآن کو آگ لگائی انہوں نے، جنہوں نے 700 دفعہ اللہ کی بات نماز کی سنی اور مسجد کی طرف چل کے نہ آئے، جنہوں نے قرآن میں سود کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ سنا اور پھر انہوں نے سود پہ کاروبار چلائے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور سود سے فیکٹریاں چلائیں. چلو پہلے لوگ تو تاجر لوگ نا سود پہ قرضہ لیتے تھے فیکٹری چلاتے تھے، اب جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو پھر آگے سود پہ قرضے دینے شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، پہلا قرآن انہوں نے جلایا جن کو اللہ نے کہا تھا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے اللہ نے پکار پکار کے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے عرف نہ کرنا، ماں باپ کی ٹھنڈک بننا، ان کے پاؤں دھو کے پینا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے نفر بن کے چلنا، ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. جب ماں کو جھٹکا گیا، باپ کے گریبان جوان اولاد نے پکڑے، جوان اولادوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کیا، تو سب سے پہلے قرآن کو جلایا تو اس نسل نے جلایا جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی پر ایسی ہی آگ لگائی، ایسی آگ لگائی کہ ورق نہیں جلے سارا دین جل کے رہ گیا. سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو ہی پتا کب آئے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جبریل پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں. تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا، قتل نہیں بتایا، شرک نہیں بتایا، جوا نہیں بتایا، سود نہیں بتایا. میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماں کو اولادیں ذلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، آئی کہ آئی، قیامت آ رہی ہے، سر پہ آ رہی ہے. جب ماں کو، ماں باپ کو اولادیں ذلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. میرے بھائیو مجھے معاف کرنا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جب سے یہ قرآن کے کانفرنس ہو رہی ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. میں اس کی نقیر نہیں کر رہا ہوں، اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں. قرآن کو تو ہم نے جلایا. میرے اللہ نے کہا 82 دفعہ زکات کا حکم قرآن میں آیا ہے، 82 مرتبہ زکات کا حکم قرآن میں آیا ہے. 100 میں ایک تاجر نہیں زکات دینے والا. جن پر زکات فرض ہے ان کو اکٹھے کرو تو 100 میں ایک نہیں ملتا جو زکات ادا کرتا ہو. کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکات دیتا ہے. جب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نوم الصادقین، سچے رہنا، سچوں کے ساتھی بننا، سارا بازار جھوٹ پہ چلا، ساری سیاست جھوٹ پہ چلی، عدالتیں جھوٹ سے بھر گئی، وکیل کیا، جج کیا، مقدمے کیا، ایف آئی آر کیا، پولیس کیا، حاکم کیا. تو میرے بھائیو پہلی آگ تو ہم نے لگائی. اور جب گھر کا مالک سو جائے، چوریاں تبھی تو ہوتی ہیں جب تالے کھلے چھوڑ دو تو چور کو کیا گلا دیتے ہو. جب چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو تم روتے ہو کہ بھیڑے اٹھا کے لے گیا. جب تم نے خود ہی رات کو چولہے جلتے چھوڑ دیے اور انہیں نیند اٹھایا تو گھر کو آگ لگی ہے، تو اب تم اور ان کے لیے اور ان کو گلا کیا دیتے ہو. تم نے آگ بجھائی، یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے. قرآن کی بے حرمتی میری لگائی ہوئی آگ ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز، اور ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک سے آواز گھوم رہی. تو میرے بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا، کیسے مرا، کس حال میں مرا؟ گھروں میں گانے کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے. یہ نوجوان لڑکے ہاسٹل میں، خود ہاسٹل میں رہا ہوں، ہاں ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے محفل موسیقی یہاں قائم ہے. سارے ہاسٹل میں گانے کی آوازیں، قرآن کی بے حرمتی نہیں تھی. پہلے میں نے اس کو گٹر میں بہایا ہے، نازل چھوڑ کر، ماں باپ کو ذلیل کر کے، سود کے بازار گرم کر کے، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور روزے کو چھوڑ کے، زکات کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے، پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے. پہلے ہم توبہ کریں، کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، سنو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کم لوٹا، مجھے راہ زمین سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، حالانکہ انہیں سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے، ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی، اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی، 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ بن عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا، ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈیننڈ کے حوالے کرنا پڑا تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے، اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی، یہ نیا کام نہیں ہوا۔ جب بھی ہم نے قرآن کو کسے کشت ڈالا یہی کچھ ہوا، پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں، وہ بے فرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خائن ہیں جو شادیاں کر کے وہ زنا کر رہے ہیں، وہ نافرمان بیوی ہیں جو خائن کا گربان پکڑ آئی ہیں، وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں، یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا۔ بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے، قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بہایا گیا، قرآن تو اسی دن گٹر میں بہ گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا۔ کیا ظلم و ستم ہے، گھنگرو والی بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان اور ساز بجانے والے بھی مسلمان، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا۔ اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی، کب وکیل صاحب کے کام تک پہنچے گی، عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نکلا ٹولا ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر غریبوں کے آنسو ہیں آنسو اور زمینوں پر قبضے ہیں۔ اے کوئی جاتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے، مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے۔ اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ سہال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں، تو ہمیں ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپراسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے، یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے، ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ لیتا ہے، ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ریڑی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے۔ ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو گالیاں مت دیا کرو، ظالم تمہارا یہ ریڑی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ماپ میں 3 انچ بچا لیتے ہیں، پرانے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ظالم ہیں کہ جو فیصل آباد کے کپڑے پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں۔ ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو مجھ سے پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے، ایک ٹانگے والے سے لے کر رکشے والے سے لے کر ریڑی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو، چلے ان کو ہدایت دیں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے، اتنا ظلم، اتنی فحاشی، یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی۔ اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے، اگر اللہ کے بند نہیں ہوئے وہ کبھی نہیں بند ہو سکتے، جیسے مفروضے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے، میرا اللہ کبھی، میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے، تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا ہے، لو پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے، چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے، مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، بوڑھے منہ کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے. انقلا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله بمثال الله، طاقتور الله، عادل اللہ، کریم اللہ، جابر اللہ، جبار اللہ، ترازو قائم کرنے والا اللہ، جزا سزا کا قانون بنانے والا اللہ، انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا اللہ، ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا اللہ، دھوکے باز، بددیانت، شرابی، زانی، جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا اللہ، نماز کے ناصر لینے پر بجلیاں برسانے والا اللہ، بے نمازوں کو گرفت کرنے والا اللہ، وہ اللہ اللہ ہے. اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے، پیشاب کا، تاخانے کا، مٹی کا، پوست پوست کا، ہڈیوں کا، جہاز ایٹم راکٹ اسے اللہ سے بچا نہیں سکتے. میرے بھائیو میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی. شام بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کئی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھوسوں کو ٹون گئے. داروں کی داریں، کاشتاؤں کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی، کنج کی پجاری ہوتی ہیں. شام ہونے پہ ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے. اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ بجنے کو ہے، نظام زور و زبر ہونے کو ہے، بڑے بڑے قد کلام ذلیل ہونے کو ہے، جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں. تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آیا، اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا. اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا. ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے. پتہ نہیں کب کب کب کب کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے پورے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے بہنوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اللہ سے صلح کریں. آؤ ہم اللہ سے صلح کریں. ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے، ہمارے بھاگ لاگ اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ جیسا ملے. ہم نے کوئی درخواست دی تھی، ہم نے تو اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا. کتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارش دیا جس سے اللہ کو سیاح والا سو کے وہ سی کا رب کا سفرما سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبی مجھے راضی کرو، فرشتے مجھے راضی کرو، انسان مجھے راضی کرو. اور آپ عرش فرش لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. والا سو شاید کا رد کا سفر گا، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمیں ایسا سفر سے ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتے، اس کو بنایا خود پر خود ہی اس کا اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا، بنایا خود پھر خود اس کی قسمی سامنے بیٹھ گیا. لعن رب تیری جان کی قسم، پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمی کھانے بیٹھ گیا. اس ازل بلد اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسم کھانے بیٹھ گیا، والقرآن الحکیم، اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسم کھانے بیٹھ گیا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون انك لعلى خلق عظيم، اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر، پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا، خود اس کا وکیل صفائی بن گیا، والنجم اذا ہوا، وکیل صفائی اللہ، تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ومرة فاستوى وهو للافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما ضاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى يا ميرا رب اتني لمبي صفائي كامل بنا کر اکمل بنا کر طاہر بنا کر اطہر بنا کر معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے شفاعت کبرا کا تاج پہنائے مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے جنت کے خادم میدان محشر میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے میرے نبی کے چاروں طرف حالا بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے دیکھ لے لو یاد آئے گی تم ایک ہزار جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالا بنا کے کھڑے ہو گئے اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا شفاعت کبری آپ کی منتظر ہوگی نبی آپ کے جھنڈے سے نیچے ہوں گے ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الامت والامت ونبیہ کہاں ہے ان پر امت اور اس کا نبی کہاں ہے ان پر امت اور اس کا نبی اور میں آگے نکلوں گا میرے پیچھے میری امت آئے گی ایسے چھٹیں گے لو جیسے کائی چھٹ جاتی ہے جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا ساری امت میرے پیچھے ہوگی اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے او میرے بھائیو دیکھو ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد پر اس کا بھی ہے مجھے رات ویتی ہے یہ پر گرمی رات ویتی ہے رت نہیں ملتی ہے اولاد زدہ کروائیے اولاد زدائیے ہاں حسین دے سر چڑھ گئے میزے تھے عبداللہ دے سر چڑھ گئے میزے تھے کسی بچوں پیسے تو دور بہ نہیں چھڑ گئے سارا گھر میزے سے چڑھ گیا تو کیوں نہ گلا کرے تو کیوں نہ روتا کہیں محجور میرے رب یہی ہے فیصلہ باد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا جو میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا. عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے, آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو, جانے کا وقت آ چکا ہے, اللہ تمہارا ساتھی ہو, اللہ تمہارا مددگار ہو, اللہ تمہاری مدد کرے, اللہ تمہارا ساتھ دے, اللہ تمہیں فتح دے, اللہ تم کو چھون کرے, اللہ تم کو شایا کرے, اللہ تمہاری تائید کرے. لمبی دعا آپ نے مل کر فرمایا, دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی, ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا. ہاں ہاں اسے نہیں چھڑیاں مارن پہ کھلو گئے, ساری پہاڑیاں ایسے بھی سر تماریاں, سارے چھڈو اسے دلا چھڈو. جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا. قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا. میں آج جوڑ دوں, آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ, صلح کر لو, صلح کر لو, واپس آ جاؤ. کہیں جہاں میں امن ملے, جو امن ملے تو کہاں ملے, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عشق بندہ نواز ملے. تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے, یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ توبہ کرنے کا وقت ہے. پہلے میں اور آپ توبہ کریں گے, انہیں قرآن کو آگ لگائی. پہلے میں اور آپ توبہ کریں گے, قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زور و زبر کیا. نکل جاؤ اللہ کے راستے میں, تبلیغ میں پھرو, چھٹیاں آ رہی ہیں, اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, کالجوں کے بھی ہوں گے, مدرسوں کے بھی, چھٹیاں تبلیغ میں پھرو, پھرو. کسی پر اللہ کو ترس آ جائے تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول گیا ہے. آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, تو ان کو کم از کم ہر مہینے تین دن تو لگا لیا کرو, تین دن لگا لیا کرو. اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو, دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو, دور مسجد کی طرف. جھوٹ سے بچو, گالی سے بچو, غیبت سے بچو. کسی نے بھی گالی نہ دو, چاہے حکومت ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے فوج ہو, چاہے کوئی کتنا بھی گرا کرو, گھر میں وہ دعا دے دو, گھر میں وہ دعا دے دو. اسے کیا ہوگا, یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا, یا تمہارے شر سے, اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا, اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا, بدخواہی کرنا چاہا. سدا کرتے ہو جی, کرتے ہو. ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. چھٹی میں تبلیغ لے جاؤ, کم از کم ہر مہینے سو روزہ لگاؤ. مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں, میرے تو مر گئے, تمہارے زندہ ہیں, تم کی قدر کر لو. مر گئے تو ساڈی طرح روندے پھرو گے, واہ کلی بڑی دولت ہے, جانے کے بعد پتا چلتا ہے. دل ہوں ماں فرمانی کا کہیں فرما ہوں, پھر سے چل سو ماں جو نام کرنے کا میرا باپ کہتا داڑیاں رکھو. میں کہتا ہوں اس کی بات نہ کرنا, یہ حرام ہے. جو وہ گنا ہے جو آدمی چوبیس گھنٹے کرتا, جھوٹ بولا ختم, زنا کیا ختم, قتل کیا ختم, نماز میں پڑھی ختم, لیکن یہ ایسی نبوست ہے جو چوبیس گھنٹے گنا چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے. موت آئی تو وہ اسی کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنی اور گستاخی بھی نہ کرنی, اطاعت بھی نہیں کرنی, گستاخی بھی نہیں کرنی. ماں باپ نہ فرمانی کا کہیں مت مانو, لیکن گستاخی تھوڑی مت کرو. تو بھائیو اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کچھ اپنی انسانیت کے لیے تو خیر کا در کھول دے. جاؤ گے نا ان شاء اللہ شوٹنگ میں, تب لے لی جاؤ گے نا. چلو